उसका भय का वेग आ गया था। तो वेग एकाएक नहीं रुकता है, एकाएक रुके तब तो मुश्किल हो जाए। एकाएक गाड़ी एकदम तेज जा रही है और रोक दे तो फिर जो है उलट ही जाएगा। तो वेग है, तो जब तक वेग है तब तक चलता है। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसा, तो कहते नहीं, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते। थोड़ी सी टीका और देखिए, अस्मदादी नाम अपी तरही प्रभूत कामादि प्रभाव विधुराणाम किमिति मोक्षो न भवति इत्याशंक्य सम्यक दर्शन वैशेष्य वैशेष्य भाव इति अभावादि। कहते भाई फिर हम भी तो जो है वह साधु हैं, हैं? और जो बहुत कामना अपने अंदर नहीं है, कभी छोटी सी कामना हो भी जाए कुटिया उटिया बनाने का, पर अपने पास तो बहुत कामना तो नहीं है, इसलिए प्रभुत कामादि प्रभाव विधुरणा। और अभ्यास किया है, क्रोध भी नहीं है, तब क्या क्रोध करे अज्ञानी पर? अज्ञानी कोई गलती कर दे तो क्या क्रोध? तो मोक्ष अपना हो गया कि और कोई होगा? कहा भाई ये बात तो ठीक है, तुम काम क्रोध से वियुक्त हो गए हो, परंतु इसके बाद भी कुछ शेष है। इसके बाद शेष है कि और तुम जो है तुमने इंद्रियों का निग्रह भी कर लिया, फिर भी विदितात्मा जब तक नहीं होगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं। ये है विदितात्मा होने के लिए अप्रोक्ष, इसलिए विदितात्मा होना आवश्यक है। इसी बात को कहते हैं कि अस्मदादि नाम अपीत प्रभुत कामादि प्रभाव विधुराणाम। जो बहुत कामना तो अपने अंदर कुछ नहीं है, अरे भोजन की इच्छा हो गई कभी अलग चीज है, पर अपने पास तो का ऐसा नहीं कि महल बनाओ, ऐसा नहीं कि स्वर्ग जाओ, ये सब तो कामना अपने अंदर है नहीं। अब भूख लगी तो भोजन की इच्छा हो गई, जो थोड़ी कामना तो है, तो हमको मोक्ष हो जाना चाहिए। अब कहते जब तक विदितात्मा नहीं होगे तब तक मोक्ष नहीं होगा। इसी को लेकर के कहा सम्यक दर्शन है वैशेष्या भाव अभावात। सम्यक दर्शन की विशेषता तुम्हारे अंदर नहीं होगी, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ। साधन तो तुम्हारा हो गया, पर इस साधन से प्राप्त होने वाला सम्यक दर्शन अभी प्राप्त नहीं हुआ, तो मोक्ष में अभी प्रतिबंध शेष है। इसी को कहा विदितात्मा। विदितात्मा जब हो जाएगा तो अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते। थोड़ा सा भाष्य देख लीजिए, भाष्य के पहले थोड़ी टीका है, उसको पूरा कर लीजिए। उक्ते अर्थे श्लोकाक्षराणाम अन्वय अन्वयम आचष्टे। जो श्लोक के द्वारा कहा गया जो अर्थ है, इसमें जो है श्लोक के जो अक्षर हैं, उन अक्षरों का अन्वय बताते हैं कि काम क्रोध वियुक्ता नाम। काम क्रोध वियुक्ता नाम एक पद है। इस पद का क्या अर्थ है? कामस्य क्रोधस्य काम क्रोधौ, काम और क्रोध, और ताभ्याम वियुक्ता नाम, उस काम क्रोध से वियुक्त जो है वो हो गया काम क्रोध वियुक्त वियुक्त तेषाम काम क्रोध वियुक्ता नाम। यति नाम माने सन्यासी नाम, तो सन्यासी इधर काम क्रोध का, क्योंकि सन्यासी को इसमें यति नाम क्यों दिया भाष्यकार भगवान ने, उसका सन्यासी नाम क्यों अर्थ दिखा? इसलिए लिखा कि जब तक सन्यास ग्रहण नहीं करता है तब तक कर्म जन्य विक्षेप रहता है। शास्त्रीय सन्यास की बात है ना, कर्मजन्य क्या विक्षेप रहेगा? उसको कर्मजन्य विक्षेप ही रहेगा, यदि उसके अंदर कामना नहीं, उसके अंदर कामना नहीं है। और वह जो है वो इसलिए विचार करके वह क्रोध को भी छोड़ दिया, तो काम क्रोध से तो रहित, पर काम क्रोध से रहित, अब कहा कि काम क्रोध से रहित है तो घर पर ही क्यों नहीं रहे? संन्यास लेने की क्या जरूरत? अब काम क्रोध से रहित हो गया तो घर पर ही रहे, कहा कि बात तो ठीक है, पर शास्त्र से तुमने यज्ञोपवीत और शिखा धारण किया है, तो शास्त्र के अनुसार तुमको कर्म तो करना होगा और कर्म शास्त्र विधि से करना होगा कि नहीं। तो उस समय तुमको संकल्प करना पड़ेगा, अमुक शर्मा हम, अमुक वर्मा हम, अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अमुक कर्म हम करिषे। तो वहां पर तुम्हारा अभ्यास शरीर इत्यादि को में अहंता को लेकर के रहेगा, तो तुम निरंतर जो है अपनी अहंता को शरीर आदि से पृथक करने में समर्थ नहीं होगे, उसमें बाधा पड़ेगी। उसमें शब्दों को हमेशा शास्त्रीय दृष्टि से विचार करना चाहिए। दूसरी क्या बाधा पड़ेगी, जब तक तुम घर पर रहोगे तब तक व्यवहारिक सत्ता में रहना पड़ेगा आपको, तो यदि कोई मरा तो वहां पर दुख प्रकट करने के लिए जाना पड़ेगा, यदि कोई जन्मा तो सुख प्रकट करने के लिए जाना पड़ेगा, और व्यवहारिक जो मर्यादाएं हैं अभ्यस्त उसी में व्यवहार करना पड़ेगा। तो गृहस्थ में जो व्यवहारिक मर्यादाओं का व्यवहार है वो बहुत जटिल है, माने एकदम सरल सहज होने में बहुत जटिलता होती है, सरल सहज नहीं बन पाता व्यक्ति। इसीलिए बहुत बार मैं कहता हूँ ना, किसी के घर जाओ तो कहता है ये मकान आपका है, अब उसे कहो कि निकलो हमारे मकान से, अब मैं रहूंगा, तो तैयारी है इसके लिए तैयारी थी। कहता आपका बच्चा है, इस पर कृपा कर दो। हाँ हमारा बच्चा है, कोई बात नहीं, हम ले जाते हैं इसको, साधु बनाते हैं। तो क्या है कि वहां पर व्यवहार की बड़ी जटिलता है, कितना भी सावधान रहता है व्यक्ति, तो आप देखिए अहंकार को दबाने के लिए वो बात ऐसी कहा है, पर यदि उस बात को सच्चा ले लो तो फिर तैयार नहीं है उसके लिए। तो वहां पर क्या है कि सहज सरल सहज व्यवहार जो है नहीं हो पाता व्यवहार। तो ये सब को बचने के लिए कहा कि भाई ये सब जो है वह इससे बचने के लिए ये तीन नाम का अर्थ कर दिया सन्यासी नाम। ये तुम्हारे कार्य में मोक्षार्थी के लिए सहयोग हो, तो सन्यासी को सहयोग हो गया है। अरे ज्ञान रहित तो अभी है ही है, ज्ञान रहित ज्ञानी की बात नहीं है, ज्ञानी तो विदितात्मा में जाएगा। अब देखिए काम क्रोध का उसको विक्षेप नहीं रहा है, और ये व्यवहारिक विक्षेप भी खत्म हो गया। अब फिर यदि आश्रम बना लेगा तो व्यवहारिक विक्षेप रहेगा, बता तो, इसलिए अभी सन्यासी हो। सन्यासी हो गया तो कहीं से उसने मम तो रखा नहीं, तो व्यवहारिक विक्षेप उसको अव्यवहार क्या उसको पालन करना होगा, तो व्यवहारिक विक्षेप नहीं होगा। लेकिन व्यवहारिक विक्षेप न होना है पर अब आलसी बन जाए तो तब भी नहीं लक्ष्य को प्राप्त करेगा। परीक्ष लोकन कर्म चितान ब्राह्मणों जो है ब्राह्मणों निर्वेद माया न अकृत कृते न, लेकिन सगुरुमे वा विकच्छेत। अब वो आलसी बनकर के कहीं जंगल में पड़ा रहेगा तो उससे उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाएगा, उसकी समस्या नहीं दूर होगी, तो वो गुरु के पास जाए काहे के लिए, श्रवण मनन निधि ध्यान के लिए गुरु के पास जाए, नहीं तो कैसे जो है वो। इसलिए उसको कहा यत चेत साधना है ना, वो चित्त को जो है वह लक्ष्य में केंद्रित करना पड़ेगा, नहीं तो बीच में प्रतिबंध हो जाएगा, तो लक्ष्य में केंद्रित करना पड़ेगा। ऐसा जब हो जाएगा तो श्रवण मनन निधि ध्यान के द्वारा क्या हो गया, विदितात्मा हो गया, और विदितात्मा हो गया तो अभी तक ब्रह्म। इसलिए भाष्यकार भगवान ने कह दिया यति नाम सन्यासी नाम, और ये तो चेतसाम संयत अंतकरणानाम है, यानी लक्ष्य स्वरूपे संयत अंतकरणानाम अभिता माने उभयतः, उभयता माने जीवता मृतानाम च, चाहे वो शरीर रहे चाहे शरीर न रहे, ब्रह्म निर्वाणम मोक्षो वर्तते, वो मोक्ष ही रहता है उसका। विदितात्मा नाम विदितो ज्ञात आत्मा ये शाम ते विदितात्मा न ते शाम, क्योंकि जो है स्वरूप का साक्षात्कार हो गया है जिसको, वो होगा विदितात्मा, तेषाम विदितात्मा नाम यानी सम्यक दर्शी नाम। अब इसका संबंध उसी से ले जाना, सम्यक दर्शी नाम उभयतः यानी अभितः जीवता मृता नाम च ब्रह्म निर्वाणम मोक्षो वर्तते, ऐसा अन्वय कर लेना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। तो कल ये बता दिया था कि काम क्रोध वियुक्तानां यति नाम यतचेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। अब एक चीज बताना है, उपदेश की बात तो हो गई सब और कर्म योग की भी बात हो गई। बार बार अर्जुन को कर्म करने के लिए कहा, निष्काम कर्मानुष्ठान। अब मार्ग भी दो ही बताया कि जो है एक कर्म मार्ग है और एक ज्ञान मार्ग। कहा कि सांख्या नाम ज्ञान मार्ग है ना, अयोग्य नाम कर्म, दोनों मुमुक्षु हैं, पर मुमुक्षु हैं पर अभी एक का अंतकरण जो है पूर्ण शुद्ध नहीं है, तो उसको निष्काम कर्मानुष्ठान बता दिया। और अंतकरण शुद्ध है तो उसके लिए ज्ञान मार्ग। ये उपदेशात्मक यहां तक सब हो गया। अब एक अंतरंग साधन ज्ञान का बता दिया, ज्ञान का अंतरंग साधन बताना है। ये कर्म जो है वो ज्ञान का बहिरंग साधन है, क्योंकि कर्मानुष्ठान निष्काम भाव से करेगा तो अंतकरण शुद्ध होगा। पर ध्यान जो है, जो एकाग्रता है, ये इसका अंतरंग साधन। तो ध्यान योग अब कथन करना है यहाँ पर। इस अंतिम में ध्यान योग का कथन करना है। ये तत् पदार्थ का, तोम पदार्थ का विवेचन चल रहा है। तत्त्वमसि की दृष्टि से जब हम देखें तो छह अध्याय जो है वह क्या है, वह तोम पदार्थ का शोधन है। छह अध्यायों में तोम पदार्थ का शोधन है, और छह अध्याय में मैंने सात से लेकर के बारह तक जो है वो तत् पदार्थ का शोधन है। सातवें अध्याय से लेकर के जहाँ प्रकृति इत्यादि आ जाएगी तो वहाँ तत् पदार्थ का शोधन है, और अंतिम में जो है वह तेरहवां जब आएगा क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये असी का अर्थ, पदार्थ जो है हो गया, पदार्थ के बाद वाक्यार्थ ज्ञान जो है वह तेरहवें अध्याय से। इसमें तुम पदार्थ का जब शोधन चल रहा है तो तुम पदार्थ का पहले जो है वह स्वरूप निर्धारण कर दिया, अब साधनगत जो है साधन भी उसी को करना है, तो दो प्रकार का मार्ग बता दिया। पर तुम पदार्थ विशुद्ध कब होगा कि ध्यान योग की सहायता के बिना नहीं होगा। तुम पदार्थ शुद्धि के लिए बुद्धि अत्यधिक एकाग्र होनी चाहिए, उसके लिए छठे अध्याय में, इस अंतिम अध्याय में अंतरंग साधन बताएंगे। तो उसका सूत्र यहाँ पर देते हैं। अभी इस अध्याय का अंत हो रहा है, इसलिए छठे अध्याय का सूत्र भूत ये तीन श्लोक हैं। दो श्लोक जो ये आएंगे, ये 27वां 28वां, ये है सूत्र भूत श्लोक छठे अध्याय। और ये ध्यान योग है, छठे अध्याय में ध्यान योग। और ये ध्यान योग जो है ज्ञान के प्रति अंतरंग साधन है, इससे जो है तम पदार्थ बिल्कुल विशुद्ध अनुभव में आता है। लक्षण सुन लिया, निष्काम कर्म अनुष्ठान के द्वारा चित्त शुद्ध कर लिया, अब ध्यान योग के द्वारा उसकी तम पदार्थ का साक्षात्कार करना है। वास्तविक जो तम पदार्थ है, उपाधि रहित, उसकी अनुभूति करनी है। तो तम पदार्थ जो है वह अनुभूत होगा ध्यान योग के द्वारा, इसलिए यहाँ ध्यान योग की बात आ रही है। थोड़ी सी टीका देखिए, वृत्तम अनुद्य उत्तर श्लोक त्रयस्य तात्पर्य मा। पहले जो है वृत्त का अनुवाद करके और आगे के जो तीन श्लोक हैं, उन तीन श्लोकों का तात्पर्य बताते हैं भाष्यकार भगवान। कि सम्यक दर्शन निष्ठा नाम सन्यासी नाम सद्यो मुक्ति रूपता है। सम्यक दर्शन निष्ठ जो सन्यासी है उसको सद्यो मुक्ति कह दिया। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, वो शरीर रहते भी मुक्त है, शरीर छूटने पर भी मुक्त है, इसलिए ज्ञान समकाल ही उसकी मुक्ति हो गई, ये बात कह दिया गया। और कर्मयोगस्य ईश्वरार्पित सर्वभावेन ईश्वरे ब्रह्मणि आधाय क्रियमाण सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति सर्वकर्म संन्यास क्रमेण मोक्षाय इति भगवान पदे पदे अब्रवीत बक्षति च। और कर्मयोग को भी बता दिया कि कर्मयोग का ज्ञान में क्या उपयोग है, कि कैसा कर्मयोग करना चाहिए। ईश्वरार्पित सर्वभावेन, निष्काम भाव से संपूर्ण भाव जो है ईश्वर में अर्पित करके, ईश्वरे ब्रह्मण आधाय, ईश्वर जो ब्रह्म है उस ब्रह्म में कर्म को अर्पित कर दिया। अब उसमें जो है उसको अधिष्ठान बना करके क्रियमाणा किया गया जो कर्म है वह सत्व शुद्ध ज्ञान प्राप्ति, उससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और अंतःकरण शुद्ध होने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अज्ञान की प्राप्ति हुई तो सर्व कर्म संन्यास अपने आप हो जाता है, मोक्ष अपने आप मिल जाएगा। तो सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति सर्व कर्म संन्यास क्रमेण मोक्षाय, इस क्रम से मोक्ष हो गया। इसलिए आप कहते हैं आपकी ज्ञान से ही मोक्ष कहा गया है, पर भाष्यकार भगवान कहते सर्व कर्म संन्यास पूर्व का ज्ञान मुक्ति। यहाँ जो अंतकरण शुद्ध होगा तो शुद्ध होने पर रोशने से ज्ञान होगा और ज्ञान से ही वास्तविक सर्व कर्म संन्यास हो गया, क्योंकि अक्रिय आत्मा में प्रतिष्ठा हो गई तो सर्व कर्म संन्यास हो गया। अब ज्ञान पूर्वक ज्ञान है, सर्व कर्म संन्यास है, तो मोक्ष तो है ही है। इति भगवान पदे पदे अब्रवीत बक्षति च, भगवान जो है पद पद पर कहे और कहेंगे भी आगे। तो यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अथ इदानीम ध्यान योगम। अब ध्यान योग की बात यहाँ पर कहते हैं। ध्यान योग क्या है, सम्यक दर्शनस्य अंतरंगम, जो सम्यक दर्शन का अंतरंग साधन है, ये अंतरंग साधन है ध्यान योग। इसको विस्तरेण वक्ष्यामि, इसको विस्तार से मैं कहूंगा। इसके लिए तस्य सूत्र स्थानीय श्लोकान उपदिशति स्म, जो उस ध्यान योग के सूत्र स्थानीय जो श्लोक हैं, ऐसे तीन श्लोकों को भगवान ने इस अध्याय के अंत में उपदेश किया। थोड़ी सी टीका देख लीजिएगा, ईश्वरार्पित सर्वभावेन इसका टीकाकार लिखते हैं भगवती परस्मिन ईश्वरी समर्पित सर्वेशम देहेन्द्रिय मनसाम भाव चेष्टा विशेषो न क्वचिदपि बहि तेषां व्यापार तेनित्यर्थ। सर्व भाव परमेश्वर में अर्पित करने का तात्पर्य क्या है? सर्व भाव से अर्पित कर दिया परमेश्वर में कर, कहा कि भगवान जो परमेश्वर है उसमें समर्पित है। क्या समर्पित है? सर्वेशां देह इंद्रिय मनसाम भाव चेष्टा विशेष, शरीर इंद्रिय मन की जो चेष्टा विशेष है वह कहाँ अर्पित है? परमेश्वर में अर्पित है। परमेश्वर में अर्पित है, इसका क्या तात्पर्य है? क्वचिदपि बहि तेषां व्यापार न क्वचिदपि बहि तेषां व्यापार। वो भाव क्या होता है कि देखिए, व्यक्ति कोई भी चीज करता है, कोई भी व्यापार कर रहा है, तो व्यापार का फल कहाँ जाएगा? जहाँ उसका भाव रहेगा। जैसे भाव जगत में टिका है, आपका भाव जगत में टिका है, तो भाव जगत में टिका है माने आप जगत चाहते, ये तो भाव हुआ। भाव टिका है जगत, तो आप जगत चाहते हैं, तो तपस्या करेंगे तो उसका फल क्या होगा? जगत हो जाए। आप प्रवचन करेंगे तो उसका फल क्या होगा? जगत हो जाए। क्योंकि भाव आपका वहां टिका है। और जब भाव ईश्वर में टिका जाओ तो शरीर इंद्रिय मन का संपूर्ण व्यापार कहाँ केंद्रित हो जाएगा? ईश्वर। तो शरीर इंद्रिय मन जो व्यापार है, इस व्यापार का फल क्या होगा? ईश्वर फल हो जाएगा। कभी कभी व्यक्ति दिखता है कि बहुत जोर से भजन कर रहा है, पर वो भजन का फल जगत उसके मन में है। बड़ी तपस्या कर रहा है, बहुत भजन कर रहा है, पर दृष्टि केंद्रित है। और कभी बाहर आपको दिखता है कि बाहर कार्य कर रहा है, पर वो ईश्वरार्पित होकर के कर रहा है, तो उसको व्यापारवाद देखते हैं कि कर्मकांड में लगा है। कर्मकांड में नहीं लगा है, उसका भाव ईश्वर में अर्पित है, इसलिए उसका सब कर्म ईश्वर में जा रहा है। उसका स्व के साथ कोई संबंध ही नहीं बन रहा है, ईश्वर में जा रहा है। ये अंतर हो जाता है। इसलिए भाव की मुख्य विशेषता है। तो ये कहते हैं परस्मिन ईश्वरीय समर्पित सर्वेशम देहेन्द्रिय मनसाम भाव ज्येष्ठा विशेषम। ये भाव जो है अर्पित है ईश्वर में, न कदाचित भी बहि तेषां व्यापार, बाहर उसका व्यापार होते ही नहीं। यहाँ तक कि जब तन्मय हो जाता है तो मान लीजिए शरीर अर्पित कर दिया है परमेश्वर को, तो शरीर को भी स्नान कराता है तो भी शरीर को स्नान नहीं कराता, तो भाव ईश्वर में अर्पित है, तो ईश्वर का शरीर है, ईश्वर के शरीर को स्नान करा रहा है, है? तो उसका संबंध, उसके स्नान करने का संबंध कहाँ चला गया? ईश्वर में चला गया ना, ईश्वर में चला गया। क्योंकि जहां आपका भाव अर्पित हो गया तो आप तो उसके हो गए। अब आपको इस किसी का शरीर इत्यादि सब परमेश्वर का दिया हुआ है, व्यवहार परमेश्वर का दिया हुआ है, सब परमेश्वर का दिया हुआ है, तो अब हमारा आप जो है यहाँ रह करके परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर ने जो पार्ट दिया है उस पार्ट को पूरा कर रहे हैं। तो भाव जब परमेश्वर में है तो सारा व्यापार में बाहर नहीं होगा, वो व्यक्ति परमेश्वर में। इसलिए कहा कि देहेन्द्रिय मनसाम भाव चेष्टा विशेष है, ये परमेश्वर में अर्पित। क्वचिदपि न बहि क्वचिदपि तेषां व्यापार, इनके व्यापार का लक्ष्य कभी भी बाहर होते ही नहीं, ईश्वरे रहता है। कर्मयोगस्य तत्फलस्य च अभिधाना अभिधानानंतरम इति अथ शब्दार्थ। अब जो भाष्यकार भगवान ने कहा अथ अथ इदानीम ध्यान योग, अथ शब्द का क्या अर्थ हुआ? कहा कि कर्मयोग तत्फलस्य च अभिधान के अनंतर, यानी कर्मयोग, कर्मयोग का क्या फल है? अंतकरण की शुद्धि, उसे जो है ज्ञान की प्राप्ति, संन्यास। तो इस फल के कहने के अनंतर अर्थ शब्दार्थ ये हो गया, स्वतो बाह्यानाम विषयानाम कुतो बहिष्करणम इत्याशक्या। अभी आगे से जाएगा, पहले श्लोक का उदाहरण उच्चारण करें। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुषैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ इतीन्द्रिय मनोबुद्धिर् मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यस्सदा मुक्तये वशः। कहते हैं मोक्ष परायण, मोक्ष परायण है जो, मोक्ष को परम लक्ष्य जो जानता है, जिसने अपने जीवन में निर्धारित किया है कि मोक्ष ही परम लक्ष्य है, मानव जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष है और हमको उस मोक्ष को प्राप्त करना है। तो प्राप्त करना है तो साधन कहाँ से शुरू करता है? वो मोक्षार्थी का साधन कहाँ से शुरू होगा? तो कहा कि साधन यहाँ से शुरू होगा मोक्षार्थी का, कि जो पंच विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जो पांच विषय हैं, यही हमको, यही जगत है, इसमें जो प्रवृत्ति होती है ये जगत है। तो ये जब तक नहीं छूटेंगे तब तक अंतर्मुखता नहीं आएगी, और जब तक अंतर्मुखता नहीं आएगी तब तक तत्व का विवेक हो नहीं सकता है, तब तक तत्व का विवेक नहीं हो सकता है। इसलिए पहला काम क्या करना पड़ेगा? पहला काम करना पड़ेगा कि जो हमारी वृत्ति को बाहर ले जाते हैं इनको बाहर ही छोड़ देना, उनको बाहर छोड़ देना। बाहर छोड़ देने का कुछ तात्पर्य है, वो बाहर तो रहते ही हैं, आप क्या बाहर छोड़ेंगे उनको? आप क्या बाहर छोड़ेंगे? जितने विषय हैं वो तो बाहर है ही, पर हम लोग उनको अंदर ले आते, वो हैं बाहर, अनात्मा है, पर हम उसको राग के कारण क्या करते हैं? अंदर ले लेते हैं। अब राग के कारण जब अंदर ले लेते हैं तो अंदर जो विषय है वही आपके विक्षेप का हेतु होता है, बाहर का विषय थोड़े विक्षेप का होता है। बाहर का विषय आपके विक्षेप का हेतु नहीं है, पर उसका संस्कार जो अंदर आप ले लेते हैं, वह अंदर जो संस्कार ले लेते हैं, यही जो विषय चिंतन है, जो राग है, ये जो विषय चिंतन है, ये विषय चिंतन जो है ये आपके ध्यान में बाधक है। इसलिए सबसे पहले ध्यान में बाधक ये होने से इसको कहा कि इसको जरा बाहर ही रखना, इसको अंदर बैठने नहीं देना। राग होगा तो अंदर बैठ जाएगा, तो द्वेष होगा तो अंदर बैठ जाएगा, अंदर बैठने का हेतु क्या है? राग उत्पन्न हो गया तो अंदर चलाएगा, और द्वेष उत्पन्न हो गया तो भी अंदर चलाएगा। ये दो चिंता, अंदर चिंतन का हेतु बनता है, दूसरा तो चिंतन का हेतु बनता है। इसलिए राग द्वेष जो है, इसीलिए कहा ना, इसीलिए पहले कह चुके हैं या आगे कहीं का तो आया था ना, कि शास्त्र पुरुषार्थ क्या है, इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है, राग द्वेषो व्यवस्थित हो तयोर न बस मागच्छे तव यस्य परितो। ये राग द्वेष ही इसके शत्रु है, क्योंकि राग द्वेष ही जो है ये विषय को अंदर ले आते हैं, नहीं तो बाहर है ही। तो राग द्वेष रहित जब विषय विषय को आप ग्रहण करेंगे तो विषय बाहर रह जाएगा, अंदर नहीं है। और राग द्वेष सहित जब विषय को आप ग्रहण करेंगे तो विषय आपके अंदर आ जाएगा, तो बाहर का कचरा आप अंदर ले आए। अब जब अंदर कचरा हो गया तब बताओ ध्यान कैसे होगा, कचरा के बीच में बैठ करके कैसे ध्यान। इसलिए ये जो बाहर है, जब वो बाहर है ही है, जब ये बाहर है ही है तो बाहर के हैं आपके तो है नहीं। तो जो बाहरे रहने का जिनका स्वभाव है उसको आप अपने घर में क्यों ले आते हैं, अपने पवित्र घर में क्यों ले आते हैं, उसको बाहर ही रहे थे। तो बाह्य कहने का यहाँ पर दो तीन तात्पर्य है। एक तो तात्पर्य है कि ये अनात्मा है ना, है तो अनात्मा है तो ये बाहर ही कल्पित है, इसलिए ये बाह्य है। अब बाह्य है तब इनको जो है मन में मत ले आओ, मन में इसका चिंतन मत करो, इनको बाहरे रहने दो। बाहरे रख करके व्यवहार करना अच्छा रहता है, बाहर रख करके आप व्यवहार करो तो कुछ बिगड़ता नहीं आप। पर जब आप अंदर ले लेते हैं, राग द्वेष जब कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं, तब आपके विक्षेप का हेतु बन जाएगा। इसलिए कहा भाई इसको ये बाय है, बाय ये राग वशात अंत प्रविष्ट होते हैं, और वैराग्य आपके अंदर उत्पन्न हो जाए, राग द्वेष न रहे, विशुद्ध वैराग्य हो जाए, तो ये बाहर ही रह सकती है। इसलिए पहले देखो वैराग्य कह रहे हैं और फिर अभ्यास कहेंगे, वैराग्य कहने के बाद अभ्यास कहेंगे। ये हो गया वैराग्य का कथन। और वैराग्य का कथन हो गया स्पर्शान बहिकृत्वा, स्पृश्यन्ति इति स्पर्शा विषया, है ना। ये जो विषय है इन्हीं का नाम है स्पर्श, तो ये है स्पर्श, तो ये स्पर्शों को आप बाहर रखिए। बाहर रखने का मतलब ये है कि मन से इनका स्मरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक जो है वह विषय ग्रहण मन से होता रहेगा या विषय की इच्छा बनी रहेगी तब तक समाधि सिद्ध नहीं हो सकती है, इसलिए इसको मन में नहीं लिया। यहाँ सबसे विशेष ध्यान देना यह है कि मन में आता है राग द्वेष, और राग द्वेष के प्रति आप सावधान रहेंगे तो मन में आप भोजन करेंगे पर वह भोजन आपके मन में नहीं आएगा। आप तत्त्व विषय का ग्रहण करेंगे पर आपके मन के अंदर वह घुसेगा, और तीव्र वैराग्य आपके अंदर जब हो तो वैराग्य में राग द्वेष अपने आप चला जाएगा। अरे वैराग्य तो, वैराग्य से कोई घर छोड़ा तो घर का राग चला गया, तब ने छोड़ा, तो राग चला गया और वहाँ से जिसको दुश्मन मानता था वो भी चला गया। इसीलिए संन्यास में कहते हैं सबसे पहले भिक्षा ले आओ। कहाँ से भिक्षा ले आओ? माता से ले आओ। और दूसरी भिक्षा कहाँ ले आओ? शत्रु के घर से ले आओ। और जिसमें सबसे ज्यादा राग था उससे पहली भिक्षा ले आओ, और जिसमें द्वेष था उससे भिक्षा ले आओ। राग द्वेष से तुम रहित हो गए, सन्यासी हो गए, तुम्हारा कहीं संबंध राग द्वेष से पूर्वक नहीं रहा। अब आजकल के हम शास्त्र की बात करते हैं, आजकल की बात नहीं करते हैं। हम शास्त्र के सन्यासी की चर्चा करते हैं, शास्त्र के सन्यासी की स्थिति की चर्चा करते हैं, आजकल की चर्चा नहीं करते। तो अब राग द्वेष रहित हो गया सन्यासी, सन्यासी राग द्वेष कैसे करेगा? राग द्वेष का क्या निमित्त है उसको? हाँ, उसको लागू करना है। दूसरे क्या है कि सन्यास के समय मुख एक ही प्रतिज्ञा करता है, जब एक प्रतिज्ञा वो कर लेता है तो राग द्वेष कैसे करेगा उसको? वो प्रतिज्ञा करता अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तत् व्रतम्। संन्यास में यही मुख्य प्रतिज्ञा है कि चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जितने प्राणी उनको मैंने अभय दे दिया, अभय दान दे दिया। संन्यास में अभय दान दिया जाता है कि तुम कुछ भी व्यवहार मेरे प्रति करो, मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई भी दुर्भाव नहीं है, मैंने अभय कर दिया तुमको, तुम कुछ भी बोल सकते हो, हमसे भय नहीं करना तुम, मैंने तो तुम लोगों को आत्मा बना लिया, भय करने की क्या जरूरत? तो तुम कुछ भी करो, तुम्हारे प्रति मेरी भावना में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम आत्मा हो मेरे। तो ये संन्यास में प्रतिज्ञा करता है। अब संन्यास में प्रतिज्ञा करता है तो धारण करने के लिए प्रतिज्ञा करता है कि ऐसे प्रतिज्ञा करता है? भाई तो संन्यास कठिन है व्यवहार, इसीलिए संन्यासी जो है इतना सरल नहीं है जैसे हम लोग समझ रहे हैं। शास्त्र का संन्यासी इतना सरल नहीं है, शास्त्र का संन्यासी बहुत कठिन है। विद्वत सन्यासी तो बहुत कठिन है, विविदुषु सन्यासी भी बहुत कठिन है। हाँ, आश्रम सन्यासी उतना कठिन नहीं था, पहले आश्रम सन्यासी उतना कठिन नहीं था, यानी ब्राह्मण को अनिवार्य था आश्रम सन्यास, सबके लिए अनिवार्य नहीं था समाज में। क्षत्रिय को वानप्रस्थ अनिवार्य था, और वैश्य के लिए अनिवार्य नहीं था, अनिवार्यता नहीं, पर क्षत्रिय को अनिवार्य था वानप्रस्थ, और ब्राह्मण को वानप्रस्थ सन्यास की भी अनिवार्यता थी। चाहे वैराग्य हो चाहे न हो तो भी उसको घर छोड़ना चाहिए। ये है स्मृतियों का कहाँ का हम नहीं कर सकते। आश्रम सन्यास की बात मैं कह रहा हूँ, और जो वैराग्य पूर्वक सन्यास था वो सन्यास किसी को था? तो ब्रह्मचारी भी बन सकता है सन्यासी, गृहस्थ भी बन सकता है सन्यासी, वानप्रस्थ भी बन सकता है सन्यासी। जब वैराग्य हो जाए और ब्रह्म की तीव्र जिज्ञासा उसके अंदर आ जाए तो किसी को भी सन्यासी जो है वह का अधिकार था। किसी को मतलब ये है कि जिसको शास्त्र के द्वारा यज्ञोपवीत शिखा गायत्री प्राप्त है उसको, दूसरे को तो मतलब जो है वह उसको जो प्राप्त नहीं है तो छोड़ने का क्या मतलब है? वो तो छोड़ना नहीं है, वो तो भजन करेगा, वो भजन करे, ज्ञान अर्जन करे, इसे कोई मतलब नहीं है। पर भार तो इसके ऊपर था ना, माने व्यक्ति शास्त्रीय होता है तो जो शास्त्र से प्राप्त है वो बिना शास्त्र की आज्ञा के तो नहीं छोड़ सकता है। यदि वो छोड़ दे तो उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा, वो तो उसका उसको प्रतिबंध हो गया जीवन। शास्त्र की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, इसलिए मैं कहता हूँ व्यक्ति पर आज नहीं विचार हम कर सकते, पर शास्त्र की दृष्टि है। तो ऐसा संन्यास तो किसी को भी लेने का जो है, जो जिसने शास्त्र से शिखा यज्ञ विविध लिया है, गायत्री लिया है, उसको जो है वह शास्त्रीय संन्यास लेने का अधिकार है। कब? कि जब वैराग्य उत्पन्न हो। पर आश्रम दृष्टि से जो है, वर्ण दृष्टि से ब्राह्मण की अनिवार्यता थी, जबरदस्ती भी जंगल में उसको जाना पड़ेगा है। वो नहीं विरक्त होता था तो भी, क्योंकि वो विरक्ति का थोड़ा ज्यादा चांस था। और इसको अनिवार्यता थी क्षत्रिय को भी उसमें जाने की, किसमें? वानप्रस्थ, क्योंकि इसे अपराध ज्यादा होते, इसलिए तप इसके लिए ज्यादा करना पड़ता। ब्राह्मण भी वानप्रस्थ में तो जाएगा ही, वानप्रस्थ में जाके संन्यास में जाए। वानप्रस्थ आसन तो ये है कि गृहस्थी में जो विषय सेवन से भूल जाता है, वानप्रस्थ आसन में सब तपस्या तपस्या तो है ना, वानप्रस्थ आश्रम में सब घोर तपस्या है। यानी उसको जैसे जैसे सोने को जो है अग्नि में छोड़ करके तपाना, इसी प्रकार वानप्रस्थ आश्रम उसमें सब तप ही है। तीन बार जो है वह, तीन बार स्नान करो तो जो है, इतना जप करो तो ऐसा करो तो ऐसा करो, उसमें तप ही तप है। तो तप क्यों है? उस शोधन के लिए, जो काई लग गई है विषयों के संस्कार से, जो अंदर काई पड़ गई उसको तप के द्वारा शोधन करो। तो तप प्रधान है। जो खाने पीने में प्रमाद हुआ है तो आप क्या करो? कृच्छ करो, चांद्रायण करो, कृच्छ चांद्रायण व्रत करो। अब जौ खाओ खाली, जौ की लपसी बना करके जो है वो चांद्रायण करो। और भी दोष अंदर है तो उस दोष को शमन के लिए गौ को जौ खिलाओ, और उसके गोबर में जब जौ निकले तो वही धो करके उसका आटा बनाओ, उसकी लपसी बनाओ, उसी से कृच्छ चांद्रायण करो। उसके तो जीवन में तपस्या है ना। तो तपस्या काहे के लिए? उसके प्रति अन्याय है? अन्याय नहीं है भाई, शुद्ध करने के लिए तपस्या है। अब अग्नि में छोड़े नहीं तो सोना कैसे शुद्ध होगा? उसमें जब मिलावट है तो मिलावट जलाने के लिए तो उसको सोना को छोड़ना पड़ेगा अग्नि में। यदि इसको वानप्रस्थ में तपाएगा नहीं तो जो है वह अधिकारी कैसे बने? तो उसको शुद्ध करने के लिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि किस प्रसंग में कहा, मैं आजकल भूल भी जाता हूँ ना। तो कहना था कि मैं ये कह रहा था कि देखो, राग द्वेष ही अंदर रखने के, और ये कह रहा था स्पर्शान कृत्वा बही से वैराग्य को पुष्ट किया है? तो वैराग्य पूर्वक जब त्याग कर देता है तो राग द्वेष कहाँ करेगा? बोल, अब राग द्वेष कहाँ करेगा? अब सन्यासी हो गया तो राग द्वेष कहाँ करेगा? बोल, राग द्वेष करने का उसको कहीं रहा जगह रही? जगह कहाँ मिलेगी राग द्वेष करने? आश्रम सन्यास लेगा तो भी वहाँ क्या करेगा? आश्रम सन्यास 75 वर्ष की अवस्था में जाकर के लेगा, घर से बाहर जो है पहले वानप्रस्थ में तप जाएगा, और तप जाएगा तो क्या राग द्वेष करेगा? हाँ, पहले भाई वानप्रस्थ में तपस्या करते करते करते करते जब थक जाएगा तो क्या राग द्वेष करेगा? वो ब्राह्मण फिर क्या राग द्वेष करेगा? हाँ, न तपा हो तो गृहस्थी में तो कर सकता है, पर जब वानप्रस्थ आश्रम में जंगल में जाकर के कृष्ण चांदारण करते करते करते करते जब वो सूख जाएगा उसका, तब क्या करेगा राग द्वेष? तब आप ना सोचेगा कि आप तो भाई चुपचाप जो है वह भगवान को चित्र करता है, ठीक तब बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। तो सन्यासी में राग द्वेष के लिए कहीं अवसर नहीं दिखाई देता, शास्त्र की दृष्टि से कहीं अवसर नहीं, इसलिए वही समर्थ होगा। किसमें समर्थ होगा? स्पर्शान कृत्वा बही। अब कोई इसका मतलब गृहस्थ समर्थ नहीं है, गृहस्थ भी अंदर से सन्यासी हो जाए तो समर्थ हो सकता, बिना सन्यास के नहीं समर्थ हो सकता। अरे सर्व ये सड़क छूट गई हो, मोह छूट गया हो, कोई संबंध छूट गया हो, सभी संबंधों को अंदर से छूट गया है, तब फिर वो तब वो भी कर सकता है, नहीं तो कैसे करेगा? ये कोई सामान्य चीज नहीं। हमारे एक महात्मा थे, हम कभी गीता का उदाहरण देते, चुप रहिए, गीता की बात को मैं नहीं मानता, हमने कहा भगवान का होगा, अरे वो कृष्ण ही पालन कर सकता उसका, दूसरा को कर सकता है, मनुष्य पालन कर सकता था, मनुष्य कैसे पालन कर सकता? अगर सब जो है फलादि संधि रहित होकर के आसक्ति रहित होकर के अहंकार रहित होकर के कब कर्म करो बताओ? कृष्ण ही इसका पालन कर सकता है, दूसरे के आप उपनिषद की बात करो, गीता की बात करो, उसका पालन तो कृष्ण ही कर सकता है, कहा बताइए।